Mutlu yıllar bize. Mutlu yıllar bize. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar bize. Hey! Kızım neyin mutlu yılı bu? Aa, nasıl hatırlamazsın Minky? Bugün arkadaşlığımızın yıl dönümü. Arkadaş yıl dönümü mü? Ben de bu çok özel gün için birlikte geçirdiğimiz güzel zamanlardan bir video hazırladım. Ay çok heyecanlıyım. Çocuklar, hazır mısınız? Potaya bakma lan, basket atmak ve üçlü çocuk oyuncağı. Gözüm dondu, gözüm dondu. Evet sevgili seyirciler, Orta Doğu ve Balkanların en hızlı örtü çeken çocuğuyla tanışın. Ha ha ha ha ha!